ba dan wo wote mom yalla al hakim moy ki xereñ han te xereñi até al alim moy ki nga xamné mom moy ki xam lepp kon baatu ya ala musirakum mo jeharakum bi lay feñal be tan ba pare mu tek ci ne wa tabaraka aka barkel aka ya ala aka mek manam xewal gu dolleku day sax di juri ci allah bi ki nga xamné loho ñel nako mulku samawati nguru asamani wala ard ak sursi wama baynahuma ak ni ci digeunte yi waye ndawo ci fa mom la nek el musa ak xam xamu sa manam yowmal qiyamah wa ilayhi ta ci mom tur jawona ngeen di delu bo xole ay yi nga setantal ko ak tamit wala yamliku te momut alladina gaay nga xamantene yaduuna ñing leen di jaamu di leen wo di leen ñaan min duuni hi te bokku ñok yalla ñu gëna suufi yalla ñu leen di han ñom momuñu ash-shafa'atu rabbu illa ndere man shahida ku seede bil haqq ci deug wo humte ñom yalla mo na xam nañu manam xolal baat bi xam nga lan la fi jund aya bi ci suratul rahman yim doon jund ci fin bi ci suratul ki bok maryam yim doon jund ci fin bi nan yalla amul dom yalla ramu ken amul ramu illa man takhadha inda rahman ahad yoy yep rahman bobu da ngay gis yoy yep lay delu ci wax fi manam yoy yep dañuy delu ci wax fi donc yi lu mata baye xel ci turu ar rahman wada ar rahman duru mag la de ar rahman bu gay diko wax ni rek defé né waxu ñu dara ñi ngi wax lu ruy ko mugir afiri ko wala motax xolal li lay té manam bobu day gëna dëgg bo gisé fi mi waxé ci law anzalna bi mi wax turu yalla yu bi mi lim turu yalla yi ci fin suratul hasr fim tambalé daf ni huwallahu alladhi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لنجك موي رحمان اك رحيم نيو تور يالله يي گنما گنا الله دنگ موتاخ بوكنا تي لي ني جانگي تانيت بي بسم الله الرحمن الرحيم موي ginnaw allah ak arrahman kon arrahim ñom ñoy gëna mag bokku na ci li nga xamantene mom lañuy jàngé ci bismillahir rahmanir rahim moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa melawo melak yërmëndé té yërmëndem mo not fu mbugalum ba nga xamantene bi muy ubbi sar bi ak aya bi bismillah arrahman ak arrahim la leen ubbé muy ñaari tour yi nga xamantene ñom ñep mubalagha lañ han mubalagha manam dañu superlatif la dañu extrapoler tay wax tay juñju yërmëndé ñep di wone melok yërmëndé bi di wone dayok melok gi mu ko melowo bi ci def di wone dayok yërmaati gi mu yërmaata ak bari lim koy def Allahu akbar Allahu akbar han moy wana yeurumandem ni mu yaato subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar yalla mu non bu ko neexon mu bindu directement yobuñu safar def ko bu ko non ki ina dem na wa bu ko neexon limu bindu yep ci mbugal la len di bindé ñu ne ci mbugal abadan comme yep la te kenn du ko laaj la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun mom kenn du ko laaj ana lan lay def te ñom nit ñi minde fi ñom lañuy laaj hmm wa ma tax amna benn maana buma faté won moy bima waxé ci raddu qadari yi radduna tamit jabari yi moy bo takdiré mbir mi né suñu borom daf la digël nga tambalé lepp loy wax ak loy def ci bismillahir rahmanir rahim mi ngi melni kon yow ya ko wara def kon salaamu alaykum yow tam ci responsable lay rande jobi voilà manam ar-rahman kon ak ar-rahim ya subhanallah allahu akbar hadhihi al-kalima bismillahir rahmanir rahim basmala dañ koy wax muy jaar ci suñu lamine suba ngon gu deg bu ci mu melni lu ndaw la wallahi al-azim bu fekkonté né nat nañ degré bi mu tollu luñu dogu ci baat bobu am ko na to ko to ci do problème hein bok na ci ni jangé ci dinañ ñew ci masala bu mujju bi moy rahma melo gi ko suñu borom melo wo kok ñoo tay bañ ci wax bañ ko yaatal legi mais dinañ ci ñew ci lañuy mujjé inshallah wala bok bok na ci ñi mujjé mais dañuy wax li ci nek autour moy bok na ci liñuy jangé ci ar-rahm ci bismillahir rahmanir rahim moy kon yeurmande manam suñu borof xana taala aduna bi daf ko bind ci yeurmande manam ci yeurmande ci la nekkale mindeef yeb ndax ci turu yalla yi la amale mbir mi mais ci rahman ak rahim manam yeurmande gogou ci yeurmande la len amale manam ci la len amale wa bokku na ci yeurmande la amale mindeef yi aduna bi bokku na ci liñuy jangé ci bismillahir rahmanir rahim moy jambi manam jambi ngir yaronte xam nga yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu takhalluqu bi akhlaqillah ma adal kibr jikko wolé jikko yi borom bi yépp bamu dess reuy reuy mom motax yalla ne al azamatu ridai wal kibriya izari faman naza'ani fihi ma shay'un alqaytuhu fin nar wa la ubali ak magay al azamatu ridai moy sama rida moy liñu tek ci kaw yaram parce que izar ak rida moy indi moy yere bu mat manam moy comme kha kala wala khamis manam chemise wala yoy dal lol moy rida parce que ñaar yere arab yi ñaar la daan am moy da la am rida ak izar rida moy liñu daan tek ci kaw muro ko non comme ki dem ci ki rek wa mom la dan tek legui nak izar moy liñu lambayo genre sœur lay doon buñ dan lambayo ah d'accord izar moy ni ci souf voilà izar moy ni ci souf rida moy ni ci kaw mune nak lin rida moy azama magay bi reuy gi nak riyay gi moy sama izar moy sama lambay kep ku am ci ñaar yoy ben bu mu ci jema xëccu man dama koy sanni ci bir safara ko doot mako faalet li ko ko ma do am fi ding ko tim ko ta wi lo wala da tu es obligé ta wi ko ñoo piqué tu es obligé doonima yalla da yor dafa nek jëm ju yor isa oui ak rida hein top ay waxuma ba xam di nga li bi mum tu es obligé nga ta wi ko ah voilà am wess ko nga nek mu jass mum bon bu graw bu doyar dal nañ yalla sam Non. الشيخ ابن العربي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه نانا تور ييب من نانكو ملو مانام تخلق جيكووكو با بار من نانتي تاميت اديو بامو ديس الله الله مو التعلق رك ما نالف تي موم موي اديو موي نيك جامو يالا كيسه وا اديو جامو يالا كيسه دي ويرو تي موم سوكانديكو تي سي مير ييب تي موم لول رك ما مونو تي ريف لنين munoko jikko Allahu marhamu wa arrahman nak mom man nga ko moy yeurma nit ah bu fay wa de ñom ñaar bokku xam nga ah ko ma xé def mom ah ba ko ma ci do fay bur do ki kay ni ak ki dem mom noné wa ndax rahman da day xam na arrahman nan lañ koy jikko parce que lolu c'est important nan lañuy jël ciir bo ba jikko tour bi ni ngi ci jikko moy da ngay nek ko xamantene da ngay wo nit ñi ci yoonu yalla ci deug mi andak lewet ba pare boy xol nit ñi de len xolé beutu wegel di len xol tamit bu len xol beutu xébel yermande nga len di xolé beut bobu c'est à dire que bo len di digel lu bax ak nga len di terreur bon na fekk ne da nga len yeureum manam bañ ñu dugg ci musibe lo xamne da len di yobé sen mer borom subhanahu wa ta'ala mais pas parce que da nga len xépp da nga len doye dal et cetera ba nopi tamit jikko gog nga ci jikko moy tax ba lepp lo xamne yaqku yaqku la bu am ci kaw souf manam yow bu aju won ci sey man kesse lepp lo xamantene lu yaqku ci kaw souf la dang ko defara ni ko mais nak comme mano lepp li yaqku ci kaw souf mano defar lepp mais li nga ci man da nga ci xar sa tanku tuni lolou kon moy ar-rahman amma ar-rahim nak mom niñ koy melo moy di bañ di tek nit ñi ciono am yeurmeunde envers ñom ku le dis sa soxla lo ci mëna fajj nga fajjal ko bobu lañi mom lañi jikko ci rahim xolal na ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdal salatu wassalam yeurmeunde gogum mo nekkon ci mom motax d'ailleurs sax amna ci buroxam yu ñu ne ibrahim fi mu joge moy abu rahim manam pap moy bay bu beuri yeurmane bu yeurumaati wax lool nak moko yobbe manam mu am torof lu go inna ibrahim la awahum muni halim khaw wala dafa nek ku delu wat ci borom subhanahu wa ta'ala mais dafa nek ku lewet kuy deniru nit ñi dañ koy def sax lu ñaaw mu melni yegguko manam yeurmane gogou ñuy am ci envers nit ñi lolu nonu lañuy donné manam non lañuy jikko woy di tour bobu manam parti bi ci nit ki am mais ibnu arabi radhiyallahu anhu parce que li mo wax sank mon chara ni moko wax radhiyallahu anhu dedet li mo wax sank ci walu niñu jikko ci rahman ak rahim ibnu arabi radhiyallahu anhu mom dafa wax lenen dedi sa yo jikko wo tour ci tour yalla yi jappal ben affaire qaida teyeku xamal ni yow naib nga ci manam yow da nga taxaw taxawayu remplaçant tam taxawayu par remplaçant représentant khalifa yalla nga ci kaw souf motax waladu jaalakum khalaifa fil ard yalla mo len def ngeen nek ay khalifa am ci kaw souf manam yow da ngay kon ça veut dire que yow touru yalla bobu comme yalla daf la def nga nek representant am khalifa am fi ci kaw souf touru yalla bobu ning koy incarner da ngay xamne dang koy incarner en tant que representant mais incarner wuloko en tant que ki koy melo wo deug xamal ni yalla mo melo wo tour bobu ci deug kok tam c'est très important ba para nak te sa su nek del wax rabbi zidni ilma yalla yok ma xam xam bu ko defé nga gëna xam tour wa gëna xam melo ni ngoy melo bu ko defé nga gëna mel non motax tour yalla sax bokoy sikar deug deug bok na ci li tax sikar bi di nangu li gaaw indi ay njari moy nga melo wo tour wa moy nga melo wo tour wa comme le seigne mawdo don wax seigne mawdo do ala jabbu ko dara neena nan ngay waxe ya man azhara al jamil wa satara al qabih tayaw fol fuñ la fek yaangi feñal lu ñaaw dang koy neub lo gis ci lu nit ñi lu rafet bok ci nit ñi dang koy neub ko dañ ci ba pare lu bon bi dang do len sutural nan lañ mëna waxé ni yow ba fara tom bi ci kar ya man azhar al jamil wa satar al qabih nga bëgg mu gawa naw ngeen yalla ya man azhar al jamil yow ñu yaay téñal li rafet li taru wa satar te ngay neub ngay sutural al qabih lu ñaaw lu bon yow ngay def contraire bo déggé nouvelle bu ba nga gaw yakam ci door ko tass distribuer ko nouvelle bu bon nit ñi mi lu mi ya subhanallah ba fara nga bëgg tay ñaan yoy di nangul ci lool ha bokk na ci liñ ci jàngé moy ku bëgg jigé borom bi subhanahu wa ta'ala fokk nga incarner yërmu dëkk lool motax rahmat rabbaniyat salli wa salli wa gis nga motax mom lañu mujj bu ñu wëssi fa jëna ko wal bo bu ni mu jëm ñu wësi ay ni rahmatir rabbani bu ci am do lo nak xam li kay waxal non do bu gu bangé bu ngeen démé kër nga bu ngeen bu ngeen xamné seen wësi fa yi japp na xar yi sax ngeen di leen di wala wala seen yërmë lay wala xar wala xar yi sax allah akbar bo wul fa para dem ci kër bi gis xar ya hein ndeysan nga dox leen lu ñu nekk nga yërmë leen et cetera imam ash-sharani radhiyallahu anhu ni ñëna tolu ci sori ñu sayyid al-hawas radhiyallahu anhu mom tamit comme cheikh abdass da bax na la wala moko jaylo won téré non da ko ko ah da ko jaylo da won lay sayo mune mom nim daan def moy da daan wax gaay néna mom sax ben jour mëss nako gis néna dañ yeurmëde daf ni sidal al-alin al-hawas radhiyallahu anhu daf ni yeurmëde gogo bala muy feñ waxuma la yi nga xamantene sax dañuy am bakkan di noy mais objet yi sax se yeurmëde day feñ ci ñoom est ce boy tek dara nga tek ko ndank boy même yoy sax yeurmëde day feñ ci ñoom mune motax mune mëss nako gis muy sand ben affaire tek ko ne mais nim ko tege mo deugal mune ko ah nena kérok la gëjë def lool ensuite ah parce que la ensuite mune sédal xawaf radhiyallahu anhu daf daan def di wax gaay ñu jëli ji ci ki ca daral ga fi ñuy rendé xar yek na gëjë daral ga nan lañ koy wax ci tuba abattoir voilà ci daral nga ñu dem jëli ji res ci yi ñi sanni dal ci ki ci nag yeek xare yo wa ñu jël ko diko jox après mu wax nañ ko joxe ji mousi ak ñoñu non ma mousi nek ci voilà parce que mousi so leen leen baye ci kër bi te do la leen jox ñuy lek ñuy foratu ñom dañuy xif tout temps wa ma ngir pour wane yeurmande nimu yegge won tuma wa day tassek xat sax dal di fexé xol gis xat bi dem fexé wuti ji lu ngi ko lek han ndox dem jox ko parce que dana nit ñi dañ koy faral di daq duñu bëgg mu nane ci seen ki parce que dañuy wax dañ koy sobel daf leen di sobel et cetera duñu bëgg muy nane ci seen ndax duñu bëgg mais mu dem mu ne mais mom da dal wuti ji ndox di leen may parce que dana ñom nit ñi dañ leen di faral di da kon manam yeurmande gog mu amon ci ñom parce que on di ko ko dawal wa té lool tamit mo dal ba paré tamit xolal subhanallah néna da daan faral di jël ay nguur yu woow da ka daan dajalé diko indi ci kanamu mbérantani xorondom yi seen pax yi ci kanam di leen ko tégal daan ni parce que mbérantani bo gisé ñuy genn c'est parce que bu ñuy genn di dox rek c'est parce que dañu amul luñu lek suñu amul luñu lek dañuy genn di wuti ji mais suñu amé luñu lek ci seen biir pax yi lañuy dess mune te buñu genné di wuti ji ndax amuñu luñu lek tem ñu gañu nit ñi deugëtale ñu dé wala seen tank damu wala yoy non motax nak mom daf leen def mais nak bu fekkante ni ci seen buntu xoro buntu pax yi fekk nañ fa loolu ñuy lek rek baxna bu ko defé ñom ñu mëna lek dugga dootu ñu duñu lor ki def ak lolu ak malay ana lan nga xalat mu def ak lolu ak nit non islam non droit de bon do ko to ha ana lan ngay xalat ci mu def ak lolu ak nit xolal li hadith yu yentib sallallahu alaihi wasallam wax la daal abu sa'id khudra ak abu hurayra radhiyallahu anhu ci ñaar sahih mu ne jigen joju nga xamantene dafa dugg safara ndax lan ndax dafa teye ben mous ha tej ko ci ab kaf deng donko mu lek bayiko mu wuti bamou de yalla ne ki te kat jam kat yalla la won muna wa yalla dama ko duggal safara ngir lool ci ben mous quoi mous wa mous wa xolal ñu bari ci nitu yalla yi fiñu wax li bari ne ci yo xamantene mo leen yeggale ci yalla wala lo tax yalla yeurum leen xolal pour avant ñu ñew ci lool xolal yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ma tamit kenn ci ñu bon d'ailleurs net na ko ci ñaar kenn ci goor la ku bon ki ci def jigen la tamit ku bon ci baru Israël lañ bok ñom ñaar ñepp xat dong lañu nandal xat lañu nandal xat bi dafa xif ñu ne dafa mar bok ñu nandal ko han yalla yeureum leen ci lool duggal leen aljé kon di ko defar na suma lan ngay xalat ci ko defar nit non ahyaha ka annama wa annasa jamian wa kay man wa man qatala fa kanama qatala nas jamian wa man ahyaha fa kanama ahya nas jamian ku dundal ben bakkan ni ngi mel dundal bi aduna bi ku ci ray ben bakkan ni ngi mel ray nga aduna bi yep bokku na ci li ñuy nekk li nekk ci xekam yi xekamul ataya ci sharhama bo fa demé bokku na ci li ñuy netali né mom ibrahima alayhi salatu wassalam bor xoxu yu ban néna li tax suñu borom natto ko né ko na ray dom ji